Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah insanın hayırlısı kimlerdir? Her şeyin tabi bir şerri var, bir de hayırlısı var böyle. İnsanların da hayırlısı var, şerri var insanlar böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hayırlınaz, meniyefeunnaz. İnsanın hayırlısı, insanlara yararı olanlardır. Bir insanın diğer insana faydası varsa o hayırlı insandır. Ölçü bulmaktır böyle. İnsanlara zararı olmayacak, insan faydası olacak. Nasıl faydası? Malı varsa malıyla akıl verir, yol gösterir, elin tutar, kaldırır. Artık o anda ne gerekiyorsa onu yapamaz böyle. Onu yapar. Demek ki insanlara yararlı faydalı olmak insanlara böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tabarani'de hayırlınaz ahsenim hulukan. İnsan hayırlısı ahlakı en iyi olandır. Bir insan ahlakı iyi değilse bu insan hayırlı olamamdır. Böyle. Çünkü bir anda kızar, öfkelenir, somurtur, kalp kırar, büyük duvarı örür, tekme vurur, yıkar muhtemelen böyle. Demek ki iyi ahlakta kökeni buna da iyi ahlak sayılmak gerekiyor böyle. İyi ahlak sayılmak gerekiyor. İyi ahlak nasıl olur tabi? Çok geniş bir kapsamlı mesele bu. Ahlak, iyi ahlak böylece. Önce insan karşı itirafını görecek. Kendi kusuruna görecek insan böyle. Buradan başlıyor böyle. İnsan önce karşıdakinin itirafını görecek, karşıdakinin itirafını görecek böyle. İşte cömerti vardır, güler yüzüdür, eli açıktır, işte şudur budur, içi dışı birdir. Her insan itirafı, her insan vardır böyle. Her insan itirafı vardır böyle. Bir gün Hüseyin Hazretleri giderken hesabında beraber yol kenarında bir köpek ölmüş, ölmüş köpek. Tüye dökülmüş, derisi var dökülmüş, karınca bunu yiyorlar böyle. Tabi bir de kokuyor bir de. Kudüs'te tabi oluyor mesele. Sıcak memlekette hayvanı kokuyor böyle. Herkes elini ağzına götürüyor, burnunu kapatıyor, tersine böyle bakmıyor böyle. Gerçekten tüye dökülmüş köpeğin, derisi dökülmüş, kokma başlamış artık bu şekilde. İnsan bakıyor da bakın ne diyor muhtemelen? Ne güzel dişleri var diye. Ne güzel dişleri var. Tamam köpek ölmüş, deri dökülmüş, eti dökülmüş ama dişleri bembeyaz, parlıyor onda. Ne güzel dişleri var. Bak, onu iyi tanıyor muhtemelen böyle. Diğerleri kokusuna bakıyorlar, pisine bakıyorlar, buna bakıyorlar. İnsan onun iyi tarafına bakıyor, iyi tarafını buluyor. Bu da dişleri muhtemelen. Ona verecek. Demek ki nedir iyi ahlakın ölçüsü? Önce insan karşı itirafa bakacak. Mutlaka itiraf vardır. Onu göreceğin insan böyle. Kişi kendisine bakarken de kendi kusurunu insan görecek böyle. Kendisi bir eşleyecek, insan kendini değişecek böyle. Hatta ne de kusur insan iyi taraf olmayanı onu görmek gerekiyor. Hatasını görmek gerekiyor. Şimdi şeytan öyle verir buna bir inşallah nasip olsa şeytan. Biliyorsunuz iblis derler bunların başlarında. Adem Aleyhisselam insanın babası olduğu gibi iblis de cinlerin babası. İlk yaratığı cinlerin yaratığı benimler. Her zaman dünya kızgın gaz haline dünya yer küresi böyle. Kızgın gaz halinde hiç olmazsa bunda böyle. O zaman Mevlam ne yarattı? Cinleri yarattı muhtemelen böyle. Ateşli yani kızın gazını yarattı mı? Cinleri yarattı böyle. İlk olarak da iblis yaratıldı muhtemelen böyle. Yaratıldı. Şimdi gazlar tabi renksiz gazdan yaratıldı. Isıdan yarattı böyle. Kızın gazdan yaratıldı. Bunun için göze görülemiyor muhtemelen. Yani gözlerimin rengi görünce böyle. İblis yani cinler maddi alemden böyle. Maddi aleminden ama renkli olmadığı için göremedim böyle. Bir de hafif cinler böyle. Uzayda yaşar böyle, havasında yaşar, deniz altı yaşar cinler böylece. İblis tabi normal yaratıldı böyle, tabi doğurdu olmadan böyle yaratıldı. Kendi ibadete verdi kendisine. Durmadan böyle, dünyanın her tarafın dağ taşında böyle. O günkü dünya neyse artık, nasıl da dünyanın o gün coğrafyası. Her namaz kıldı böyle. Meleklere karıştı dünyada. Meleklere karıştı. Zaman geldi, melekleri geçti, göğe kaldırıldı. Birinci semaya kaldırıldı, ikinci semaya kaldırıldı böyle. Çok yaşadı ama. Onun uzun ömürleri cinlerine muhtemelen. Her cin böyle böyle. Uzun ömürleri cinlerine muhtemelen böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremede bir dağ çıktı. Yanında birkaç sahabesi var böyle. Baktılar karşıdan biri geliyor. Pirifanın yaşı çok. Bir diyen adam bir geliyor böyle. Yani tanıdı onu cinlermiş hepsi böyle. Onu sordu. Sen kime dersin? İşte filan cin kabilesindenim. Ya Resulallah. Ve onu yaşını sordu. Kaç yaşındasın? Güldü. Ya Resul yaşını bilmiyorum. Yalnız dedi. Kabil. Abi öldürürken orada dedim ben. Gördüm onu böyle. Bak. Bak. Adem de yarattığı zaman o zaman böyle. Onu ben gördüm gözüne birden böyle. Yaşını bilmiyorum dedi böyle muhtemelen. Çok yaşıyor cinler muhtemelen böyle. Şimdi bir de tabi cinde her yerde var derim böyle. Her anlar böyle. Ama cin mezarı yok değil mi? Cin mezarı yok. Neden yok? Onlar gazdan yaratılır, gaz derim böyle. Öldüren oluyor böyle, hemen bedene gaza dönüşüyor, kayboluyor gidiyor bana derim böyle. İnsanın toprağı yaratıldı, insan şu toprak oluyor gene böyle. Aslında işlem böyle böyle. İşte İblis tabi önce yeryüzünde meleklere karıştı. Hep ibadet ediyor Mevlamıza Celle Celaluhu. Onları açtı. Birinci semaya, birinci göğe gitti böyle. Kaç bin yıl onlarla beraber üst melekler onlar böyle. İbadetin Mevlamıza. Onları açtı. Yedi kat açtı muhtemelen. Sidre-i Münteha'yı geçti. Cennet-i Melekler'e imam oldu, baş oldu. Cennet-i Melekler'e, hocası olan Melekler'e, cennette. Uzun zaman cennette kaldı. Şimdi imtihan olmadan insan yükseliyor manevi yönden. İmtihansız böyle. Ama imtihan oldu mu bu engeli koşuya benziyor derler böyle. Kişi koşarken öyle bir engel çıkar rahatlar. Ya tökezleme kızar bir şey böyle. İmtihan bu. Melekleri olmadı yok imtihan meleklere. Meleklerin ne cenneti var ne cenneti var meleklerin. Ruh ondan mıdır? Şimdi Rabbim Adem babamızı yarattı. Yani dünya değişti, düzenlendi, bitki yaratıldı, hayvana yaratıldı, su dengesi yaratıldı. Ama Adem'i yarattı böyle şey. Mevlam buyurdu ki meleklere, hepsine, İblis onlara dahil tabanda. Ben de dünyada bir insan yaratıyorum, beşi yaratıyorum. Yaratıp onu ruhu üflediğim zaman, ruh verdiğim zaman onu secde etti. Saygı yapın böyle böyle. Melekler hemen kapandı secdeye. Allah emredin böyle tamam. Allah hemen kapandı secdeye muhtemelen. İblis illa eba ve stekber. İlla iblis eba ve stekber. İblis yapmadı böyle. İbadet kaçtığını secden ve stekber kübrenin büyükten onurlandığı böyle, böyle. Yapmadı. Şimdi benim bana sordu. Uzun bir konu, kısa kesin öz yapıyorum böylece. Ya İblis, ben sana secde yap emrettiğim halde neden secde etmedin, sen dinlemedin emrimi? Bakın ne dedi? Kale, ene hayrun minhu dedi ben. Ene hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım Adem'den. Bak, kendi kendine hüküm veriyor. Ben ondan hayırlıyım böyle. Neden? Ne bu gerekçesi? Hal tele minnar Beni ateşten yarattı, ıslan yarattı beni. Ve harikta min tın, onu çamurdan yarattı derdi. Yani o çamurdan yaratıldı, toprağa yaratıldı. Isı ateş, üst tabakada vardı. Tabii çamur en alt tabakada, ben üstünüm de muhteremler. Bu ne yaptı İblis burada? Kıyas yaptı burada. Ama niye baktı bu? Yaratıldığı maddeye baktı. Yaratan değil ama. Yaratana bak onu tabii. Yaratıldığı maddeye baktı bu şekilde böylece. Ona tabii lanetlendi bu şekilde böylece. Demek ki din insan eğer kendini üstlenirse başkalarından bu nedir? Şeytane bir yol mu der? Allah korusun böyle. İnsan bilemez de kimse muhtemelen böyle. Kişi belki şu anda günahkardır. Belki alnı şu anda secdeyi görmüyor. Bir kız mesela, hanım mesela. Belki şu an açık geziyor ama yarın ne olacak kimse bilmiyor muhtemelen der. Bir tevbe eder. Allah'a dönüş yapar der. İsyanlar, gözü döker. Pişman olur böyle, Adem olur böyle. Hızla İbadet kendini verir Allah'a böyle. Kızıyor olmakta böyle. Öbürü daha önce başlamıştır ama ibadetine güvenir, şubu olur böyle. Mesela Adem yarattığı zamanlar iblis ibadet yapmış çok dünyada, göklerde. 100 bin yıl geçmiş. Böyle. Adem arasında ibadet sıfır anda böyle. Ama fark ona diyordu. Bak böyle. Onu da böyle. Bir de derler ya, bir insan kendini beğeniyorsa onu kimse beğenmez. Öyle insan vardır. Biraz bir şey gördü mü, mal, mülk, makam, mevki, yetki bir şey, bürütme bir şey gördü mü böyle, biraz böyle kendini kasamadır böyle. Bunu derler mi? Bunu kaftanda böyle. Onur, benlik, enaniyet, ego böyle. Muazzam kabarı böyle, indir gibi böyle. Kendini görür, yukarı insana bakar böylece. O kendi kendine beğenir, onunkisi beğenmez ama böyle böyle. Alçak gönlü olsun, alçak gönlü kendini beğenmez, kendini kusurlu görür, onu herkes beğenir ama böyle böyle. Demek ki iyi ahlak sahibi olmak gerekiyor. Bundan nedir böyle? Kendi kusurunu görmek, karşı itirafını görmek muhtemelen böyle. Çünkü öyle insanlar vardır ki, belki bir an günahlara dalmıştır, hatta kafirdir. Müşriktir bir zamanlara böyle. Ama dönmüş Mevla'ya muhteremler. Mesela Hazreti Ömer. Müşriktir Mekke'ye mükerremede. Allah'a şirk koşan, putu tapınan kişi böyle böyle. Bir de peygamber düşmanı diyor. Peygamber muhterem. Onda böyle böyle. Ebu Cehil'i arkadaşlar. İkisi beraber. Hazreti Ömer, Ebu Cehil beraber peygamberin azı düşmanı peygamber. Ve öldürülme kararlı peygamberimizin Hazreti kuşağında özüme gitti peygamberimizin muhteremler bak. Tabi ondan sonra verdiği sebebi Mevlam böylece. Bak elhamdülillah şu anda peygamberimizin kucağında yatıyor muhterem mezarda böyle. İlk kişi var insandan yani gıpta ettiğimiz ilk kişi muhterem böyle. Hazreti Bekir muhterem böyle. Peygamberimizin yanı başına oldu. Aynı toprakta muhterem. Hatta aynı örtü altında muhterem. Üç gün ayrı mezar ayrı, sandık ayrı ama tek örtü üzerinde. Aynı örtü altında, yani aynı yorgun altında, aynı yatakta. Yani misal olarak örnek veriyorum. O makama geliyor hatırlayan böyle. Demek ki insan olacağı bilmez kimsenin böyle. Kötü iyi insan sapıtabilir, kötü iyi yolu bulabilir böyle şey. Anı bezir hadi anıyor. Hadi Ebu Zer. Hazretleri o ibadet ediyor. Ebu Zer Hazretleri ilk Müslümanlardan Gıfar kabilesinden, Mekke değil, Gıfar kabilesinden. Çok akıllı, Mekke'nin şairmişler böylece. Haber geliyor, kabileye de geliyor. Mekke mükerremede bir ortaya çıkmış, peygamberim diyormuş. Ve putlara tapınmayın diyormuş. Bu haber tabi yayılıyor böyle. Etraf kabilelere. Ebu Zer merak etti. Gideyim de bunu göreyim bak dedi böyle. Ebu Zer çok akıllıymış. Yani İslam'dan önce de o putlara tapınmayı, o heykellere, taşlara tapınmayı, onlara saygı yapmayı gereksiz görüyormuş böylece. Bu bir taşmış kendi kendine. Bir hak arıyormuş böyle böyle. Arayışta kendisi böyle. Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. Fakat bir de bakıyor Mekke-i Mükerreme'de hava çok gergin. Bir gerilim var mutlaka böyle. Müşriklerin baskısı böyle. En şiddetli bir zamanı böyle. Peygamber, kim bu peygamberle soramıyor, çekiniyor insanlar böyle böyle. Muazzam bir düşmanlık peygambere karşı. İslam başında bu şekilde. 3 gün kalıyor Kabe'nin yanında. O dönemde çarşıda hazırca satılmaz diyecek sanırım. Arapa satılır işte. En çok Arapa. Bu da az bir şey bulunur böylece. Al evinde öğüt yap ekmeğini böyle. Dışına gelen bir yabancı. Bir lokantaya gideyim. Hatta işte marketten, bakkaldan, manavdan bir şey alayım. Yiyeyim onu yoktu o zaman böyle. Yani paramızı geçmedi bana böyle. Bu tabii 3 gün kalıyor Kabe'nin yanında. Bir şey yiyemiyor. Aç kalıyor böyle. Sonra hastalığı gördü. Hastalığa baktı. Henüz daha çocuk çağında. Ona sordu. İsmi ne senin? Ali. Kim olsun? Ebu Talib olayım. Burada bir peygamberim diye ortaya çıkmış. Onu sen tanıyor musun? Tanıyorum dedi böyle. Tanıyorum böyle. Onu götürür müsün? Götüreyim. Arkamdan gel. Beraber gitmeyelim ama böyle. Beraber görürlerse şüphelen sırdan böyle böyle. Sana bir zarar olur. Ben önden gideyim. Sen beni takip et böyle. Gitti. Peygamber tabi yanına götürdü Ebu Hazretleri'ni. Peygamber gördüğü anda gönlü hem ısındı muhtemelen böyle. Yani temiz gönül oraya meyletti, ısındı. Peygamber tabi konu okudu, bir iki ayet-i kerim okudu. Kısa sohbet yaptı. Hem adı isim oldu elhamdülillah böyle. Müslüman oldu. Ona Peygamber buyurdu. Peygamber tabi herkesin içini görüyor muhtemelen. Yapısını yani böyle. Huyun ahlakını. Diyor ki ya Ebu Zer, sakın Müslüman olduğun halka burada bildirme böyle. Şu anda İslam'ın da giz dönemindeyiz böyle. Gizlememiz gerekiyor. Sen kendi İslam'ın oldu elhamdülillah. Ama bunu gizle, kimse aşağı ver bunu böyle. Peki de çıktı oradan ama. Mekke'ye mükemmel o zamanlar herkes Kabe'nin yanında oturuyor, işi olmayan. Kabe tarafında açık. Onun yok duvarı etrafında çevirdi. Meşri yoktu böyle, duvar yoktu böyle. Evler vardı girince çıkıntılı, bir meydan vardı böyle. İşi olmayan orada oturdu böyle şey. Oraya geldi. Ama ilk Müslümanlardan, ilk sahabelerden, hatta 5. olduğu rivayet ediliyor. O anda Peygamberimizden direkt kaynağından aldı. Kaynağından Peygamberimizden böyle. İmanı aldı. O da gelmişi getirdi. O anda tabi sahabe makamına çıktı. Evliler açtı yani böyle. Sahabe makamına çıktı. İşte Allah diye yanıyordu yani böyle. Bir şey görmüyor altından başka böyle. Bir Allah bile böyle. Yandı böylece. Geldi Kabe'ne baktı. Müşrikler, kimi şarap içiyor, kimi şunu yapıyor, kimi şunu bu yapıyor böyle. Pis pis laflar, şunlar bunlar bu şekilde acıdı onları. İnsanlar da böyle. İnsana da bak, burada peygamber var, onu iman ederiz böyle böyle. Tapınış bu deyince böyle, kaltabını dövdüler muhtemelen böyle. İlk dövülen oldu İslam, ilk dövülen İslamlarda. İlk dövülen oldu böyle. Tekme, tokat, eline geçti mi varsa var. Hatta kemikle falan ne varsa ne. Hazreti Abbas kurtardı kendisine. Benim amcası. O da Müslüman değil o anda. Kurtardı ama. Dedi ki ya durun bak kemiği ne yapıyorsunuz? Ama bu Gıfar kabilesinden bu. O kabileden Mekke'nin Medine Şangal üzerinde. O kurtardı kendisine. Ama artık her tarafı kan ayırmadı böyle. Her tarafı kan verirsin böylece. Gelip Peygamber'in yanında ya Resulallah beni dövdüler. Bak ben dedim sen gizle. Yarısı gizli emredim ya Resulallah. Allah yanmış, Allah o şekilde. Allah da yanıyor. İçine kapatamıyor. Peygamber buyurdu ki, sen burada kalma. Sen de gidip kabrine gider, gıfa kabrine dön. Orada çevre yakınlarını İslam'a dağıtmak bir şekilde böylece. Oraya gitti. Şimdi tam hayat uzun da bunun, buna bir örnek vereceğim. Tebuk seferinde, Tebuk savaş olmadı, o Tebuk seferi dönüyor buna. En uzak mesafe, 700 km Medine'ye bireye, o günkü şartlarda kum çakılı yürüyorlar böyle, develer gidecek oraya böyle. Bu da bir katılı savaşa. Bu sefer bu da katılı genişte böyle. Ama bunun bir lakabı da Mesih İslam. İslam'ın irsası. Yani çok züht tekva. Züht, hiç dünya metrelik vermeyen böyle. Öyle bir yapırsa kendisi. Bir devesi varmış. Devesi zayıfmış ama. İyi de alamamış. Yetmiyor parası. Zayıf bir deve almış. Tabii 700 kilometre muhtemelenler. Kızın çölde. Tabii eşyası da var. Deve yolda yoruluyor. Bakıyor deveye. Deve zoruna gidemiyor bu şekilde bu sefer. İn devesinden tutuyorlarında yürüme başladı. Altına geldi. Yüküm de var. Biraz yükü ben taşıyayım. Al devesi yüklerini, sırta vurdun onu böyle. Bir eli sırtta yükleren taşıyor torbada, bir eli devenin yollarında. Tabii geri kaldı ama böyle. Sahabeler, ordu yani, deva gidip oraya yarışırlar. Sabah namazına kalktılar, namaz kıldılar. Alacak karanlık pek görünmüyor böyle. Bazı karşıdan tepeye çıkmış, aşacak. Biri geliyor uzaktan daha görünmüyor ki malda. Derler ki yarısı yalı biri geliyor. Bir karaltı var. Hiç bakmadım ki ben böyle. Bir tane baktı böyle. Şuna böyle. Hüve Zer, Ebu Zer. Bu Ebu Zer böyle. Hüve Ebu Zer, Ebu Zer böyle. Yalnız yürür. Bak, yalnız yürür. Yalnız yaşar. Yalnız ölür. Yalnız haşrolur mahşerde. Yalnız yürür. Tek başıma, orduya beraber gelemedi. Tek böyle. Yalnız yaşar. Tek başı yaşayacak. Yalnız ölecek. Yalnız mahşere gidecek. Tek başına geçecek böyle. Peki ne olur sonunda bunun? Peygamber'in sıra bu duramadı Medine'de muhtemelenler. Yani nereye baksa Peygamber'in hatırası da böyle böyle. Gerçekten insanın bir sevdiği biri öldü mü öyle olur insan muhtemelen böyle. İşte nereye baksın? Kişinin hatıra hayalini görüyor böyle. Zor yaşaması böyle. O da Medine-i Mevler'de meclise geliyor, mihrapta Resulullah yok muhtemelen böyle. Cuma günü minberde Resulullah yok, Uhud'da Resulullah yok böyle, asfaltı böylece. Duramadı Medine-i Mevler'de. Şam'a gitti, oraya yerleşti. Hazreti Osman'ın zamanında tekrar Medine'ye döndü. Mecbur döndü ama böyle. Muhabbet istemedi bunu. Medine'ye geldi. Dedi Hazreti Osman'a, ben de burada duramayacağım Medine'de dedi böyle. Gideceğim bir köye. Yakın köye vardı. Rebze'de, Rebze köyü vardı. Bir kızı vardı kendisine. Yok başka, hanım yoktu bu anda. Kızını aldı, oraya gittim hatırlamam böyle. Yanımda yaşadı ondan böyle. Yanımda yaşadı. Birbirinde ki kızına, kızım bana bakayım, gelen var mı? Yola bakayım falan. Zaten gelen yolcu var mı? Kızı baktı, baktı yok. Yok baba. Onun biraz ömrüm var. Ne oldu baba? Kızım ben biraz öleceğim. Gelenler, onlar sahabeden gelenler, onlar hacca gidiyorlar. Oralar onlar, olacaklar bana, olacaklar buna. Onlar gelince, onlara benim selamımı söyle. Bir oğla varmış. Bunu hemen kessinler. Sen bunu hemen pişir onlara. Ekmek yapar beni ben. Sen pişir. Onlar beni yıkasınlar. Kefenlesin, namazı kılsınlar. Beni şuraya gömsünler. Köyde oradan ben. Ben buraya gömsem buraya böyle. Ondan sonra hemen bu ona sofra kur. Bu oğlu yedir onlara bir şey böyle böyle. Kız, baba tekrar kızım bakıyorum dedi. Tekrar baktı kız da dışarı çıktı böyle. Uzaktan bakarken o anda Mevla karı yalnız öldü muhtemelen böyle. Bak, yalnız yaşadı, yalnız öldü böyle. Yalnız öldü. Kızı baktı baktı, oradan bir karartı gördü bile. Altı kişi geliyormuşlar böyle. Ondan sonra kışına gidip baktı, babası böyle kavuşmuşlar böyle. Güle yüzlü böyle, o şekilde yatmış böylece. Sonra onlar geldiler tabii. Tabii kızın gözü yaşlı. Babası öldü orada. Ondan sonra derler anlatan durumu. İşte bunu hemen şu olay kesin içten birisi. Olay kesin. Ben bunu pişireceğim. Siz bunu babamı yıkayın. Kefenleyin. Namazını kılın. Buraya görün. Dedi. Onlar Hafız Hazretleri'ni yıkadılar. Kefenlediler. Namazını kıldılar. Demir işi bitti. O da pişti. Onlar çıkardı muhtemelen böyle. Yalnız öldü muhtemelen böyle. O da böylece. Ebu Zer'in bir özürlü şu vardı. Peygamber buyur demezdi böyle. Ya yani Kale Nebi, Kale Resul demezdi muhtemelen böyle. Hadışı bırakın böyle. Neden? Kale Halil'dir böyle. Kaleli Halili. Kaleli Halili. Bana Halil'im söyledi. Halil dostum böyle. Böyle. Böyle. Kaleli Halili böyle. Bana dostum söyledi böyle. Başka böyle. Bir gün peygamber sordu. İki yalnız kalmışlar. Ya Resulallah hangi amelde eftal? Yani durumunu yapıyor. Yapıyor ama daha üstün iyi bir şey var yapacak. Bakın böyle. Bu dünya kazancı gibi değil mi? Dünya kazancı mesela. Bir tüccar mesela. Sanayici yok. Kim olsun böylece. Bir iş yapar. Bakar ki başka bir iş var. Daha karlı ama. Bunu yapar mı derler? Yapar böylece. İşte öyle sahabeler muhtemelen sahabeler. Durumundan her şey yapıyor. Bakın ne yapıyor? Geliyor ya Resulallah. Hangi yandan daha eftal? Ya Resulallah. Onu yapayım. Ya daha kazanır, daha karlı böyle. Yapayım. Peygamber'in sahibi bir sayı birkaç şey böyle böyle. Nasıl saydı? İn zaftu anbaldil ameli. Onlar biraz daha paraya dayanıyor. Peygamber söylediği şeyler bu şekilde böylece. Dedi ki ya Resulallah ben zafiyetteyim yani zayıf insanım böyle maddi manevi. Bunların gücüm yetmez benim bunların böyle. Bunu yapma gücüm yetmez. Acaba başka ne yapabilirim ben? Kale. Ben buyurdum hocam bana. Tekif şereki anin nas yapmak böyle. Tekif şereki anin nas. İnsanlardan şerini men et, engele böyle. İnsanlara zararın dokunmasın yani. Yani senin bir şerrin, bir zararın insan dokunmasın, bunu engelle bile. Fiinle sadakatın minki ala nefsike bile. Bu da aynı bir sadakadır bile. Nisi nefsi yapın bile. Bak, bak. Bu bir bahan bile. Demek ki bir insan, insana bir fayda olamıyor, yararı olamıyor, bir şey yapamıyor. Ne gerekiyor o zaman? Hiç olmazsa kendisinin bir şerri, zararı ona dokunmasın. Bak, bak. Bu da aslında bunu yetemeli. Böyle şey. Ne geliyor bu? Mesela gece canı istiyor böyle haber etmiş diyecek mesela. Neyse böyle iyi bir şey var mesela program İslami yaşında böyle. Ama azıcık sesini yaptırır. Böyle bak. Kendine göre yaptırır böyle. Ya ama güzel bir şey bu. Tamam böyle. Bak yani sesini azaldan böyle. Kim otobüse biniyor mesela, otobüste, belediye arabasına bir bakıyorsun böyle, başlıyor, bağır bağır konuşmaya beraber. Hep buna zarar muhtemelen böyle. Düğün yapıyorlar, sazı cazı böyle, hele soğuk arasında muhtemelen böyle. Yapıyorlar, bahçe yapıyorlar mesela, yazın ve yapıyorlar böylece. Popüle bunu veriyor tabii böyle. Diyor ki, gidin bana, dur, gidin mahalle. Gidin bana, dur, bunu rahatsız muhtemelen böyle bak. Hep bunlar büyük yalan muhtemelen. Yani insanın şerri acaba dokunmasın. Acaba rahatsız etmeyeyim muhtemelen böyle. Mesela geceye geç geldim, yani ne yapar? Ayağını yavaş basar muhtemelen böyle. Ayağına ses çıkaran bir teli giyme ayağına muhtemelen böyle. Yanına yok olur. Yani sesi bir silahına girer böylece. Ama sesi dokunmasın. Demek ki insanlara zararım olmasın, yere bir şey atmaz muhtemelen böyle. Altta yerden alır cevabında böyle. Bu da nedir? Bu da bir sadakadır. Bu da ayrı bir sevap muhtemelen böyle. Demek ki hiç olmazsa bunu yapmaya gerekiyor. İnsana zararım olmasın. Arabada gidiyor mesela değil mi böyle? Karışık geçemiyor bir sokmur. Dur yol bırakmıyorum ben. İyi yok ben halk benim şeyim gideceğim böyle. Bir yol bırakmıyorum şey ben falan. Ama bu da bir sevap mıdır böyle böyle? Yani bilinmeyen böyle çok sevaplar bilmemiz sevaplar böyle. Bunları kaçırmamak gerekiyor bunları böyle. Şimdi bir adı okuyormuş, adı ise okuyormuş muhtemelen. Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davud, Beyhaki de var böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnim nâsi nâsen. İnsan içerisinde öyle insanlar var ki, ve vâtu lil hayre. Bunda hayrın önderleri, anahtarları. Öyle insanlar var ki, bu insanların hayırlı önderliği bunda, herhalde böyle ben. Burada mefati geliyor. Hayrın miftahlı anahtarları ben onlara böyle, önderleri, yol açanları böyle. Megalik lişerri, bunlar şere kapalı. Ya buna kesinlikle zarar gelmem derim böyle böyle. Elinden, dilinden, gönlünden kimseye zarar gelmedi bu derim böyle. Zaten hadisi yine geliyor, hadisi Buhari'de ve hadisleri var. Gerçek Müslümanın elinden, dilinden insan emindirler, güvenirler böyle. Bak. Yani bir kimseden eğer komşuları, akrabaları, çevresi, yakınları, dostları, ahbapları, iş arkadaşları o kişinin elinden, dilinden, gözünden güvene değilse o insan değil muhtemelen böyle. Yani güven etrafı vermek gerekiyor güvenler böyle. Tamam bunlar bir zarar gelmez. İcabında seni bir kötü tarafında görür ama söylemek muhtemelen böyle. Onu söylemek için böyle. Elinden bir zarar gelmez. Gözlerinden dinle bir zarar gelmez bu şekilde böylece. Öyle insanlar var ki peygamber, öyle insanlar var ki bunlar hayırların önderleri bunlar. Her yerde koşar. Nerede hayır var? Cenaze var, koşar muhtemelen böyle bak. Cenazeye gider, oraya gider, buraya gider. Mesela yolda biri bir mi yabancı ona bir yeri soruyor. Neresi? Şurada hemen. Yok değil mi? Bak, ne yapalım böyle? Yavaşlamadım böyle. Bak şu buradan böyle benim derler. Hatta bir tebessüm etmek muhteremler. Mesela bir insan bana selam veriyor böyle. Esselamu aleyküm. Ama kavaşıyor muhterem böyle. Bir de esselamu aleyküm ve tebessüm veriyor. Onun sebebi 10 kat fazla muhterem. Yani bir selam verirken bile bir tebessüm böyle yüzünde, gülümseme burada, gülümseme böyle. Yani Peygamber'in şeyi buydu, tebessüm Peygamber'den böyle. Peygamber tebessüm böyle böyle. Tebessüm sessiz abi bir gülümseme yüzünde burada böyle. Eğer bir insana gülümseme yok, derler karşıları çatık, çatık karşıya böyle soğuk, asıl derler böyle muhtemelenler. O tip insanda pek iyi alak olmuyor muhtemelen böyle muhtemelen. O tip alça gönüllü, mütevazi, ve tebessümlü olma gerekiyor, insana kalma gerekiyor. İşini görmek. Haliniz bu diyor hadis-i şerifte muhteremler. Bir diyor, Medine'de birisinin bir cariyesi. Nedir cariye? Köle kadın böyle. Medine'de birinin cariyesi, köle kadın. Bir genç bir köle, Peygamber dese gel buraya götüreyim ben giderdim onlara var böyle. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam namazından çıkmış bakıyor bir kız zariye yani belli giyimden belli oluyor onlar köleler adi gelinler böyle kız hem koşuyor hem ağlıyor kız böyle sesi alıyor böyle böyle koşuyor kız ağlıyor ya dur yardım ne oldu dur. Ya Resulallah, tutma beni efendim düver şimdi. Ben filanın kölesiyim. Ama niye alıyorsun, ne oldu? Bana iki dirhem verdi, iki para verdi. İki dirhem verdi. Birine bir şişe al, birine de gaz al, parayla böyle. Yani önce şişe al yerinden, ondan bir dirhem de gaz al böyle. Bana temeli çabuk gel diye evvelde. Ben de gittim, bir dirhem verdim, şişe aldım. Ve parayla da gaz aldım. Ama koca ayağım takılı yere düştüm, şişe kırıldı, gaz döküldü. Simen çok döver şimdi böyle. Çok döversin, ben de onun için ağlıyorum böyle. Peygamber baktı, muhtemelen baktı, baktı benimle. İki dirhem var mısın? Bak Peygamber'de. İki dirhem. Al kızım onları. Git sen çabuk gene. Bir şey al, gaz al. Git kol kopma bakalım. Kız gitti. Hemen koşarak gitti, almaya gitti. Peygamber bekliyor ama işte bakalım bana böyle. Kız almış şeyi, koşarak gidiyor ama yine ağlıyor böyle. Yine ağlıyor böyle. Kız şimdi niye ağlıyorsun? Ya Resulallah işte geç kaldım, onu kendi öğrenmiş beni. Geç kaldım, kendi öğrenmiş beni. Ondan çok kork, çok dövüyor diyor. Çok dövüyor diyor, ona korkuyorum. Bakın Peygamber'in yüreği yufka muhtemelenler. Dayanamadı böyle. Bak, bir köle cariye böyle. Kendisi bak bu yüzden böyle. Gel bakayım kızım bakayım. Beraber gidelim bakalım oraya kadar. Ben senin adına rica edeyim Yahudi. Bak. Allah Resulü Yahudi hani gidiyor böyle. Ben rica edeyim senin adına. Sen diyemezsin diye böyle. Kız peki Resulü böyle. Ama iş çekiyor alıyor böyle. Geldiler. Kız işleri gördü. Peygamber dedi ki işte Peygamber kendi söyledi Yahudi'ye. Çıktı dışarı baktı. Bazı Yahudi Allah hakikaten Peygamber kızı haber gelmiş böyle. Dedi ki ya Ebel Kasım. Öde Yahudi Peygamber'e. Ey Kasım babası anlamı. Ey Ebel Kasım. Niye geldin sen buraya? Dedi Risale-i Rica'ya geldim. Dumak durum böyle bir olmuş. Sana rica ediyorum bak. Sana rica ediyorum bunun için böyle. Sana yalvarıyorum bu şey. Ne olur? Sen bu kızı bağışlamış diyorum oğlum böyle. Aferin beni bunu bağışlamam buna böyle. Ben bağışlamam buna böyle. Sonra dövme. Yani bir baktı muhtemelen şöyle. Kapı da böyle daha böyle. Peygamber dışarıda böyle. Hafif, tabi akşamdan sonra bir hava hafif karanlık böyle. Şey adam baktı baktı peygamber baktı baktı. Dedi ki ya Ebre Kasım ya Ebre Kasım. Ne olur ille içeri gireceğiz böyle. İlle içeri girişler böyle. Bırakmam seni böyle. Gireyim peki. Şey girdi. Dedi ki şimdi Yahudi, ya Ebre Kasım bak. Sen bir peygambersin. Hak peygamber biliyor musun beni böyle? Hak peygambersin böyle. Senin sen 10.000'den var, sahabelerin var böyle. Senin için 10.000'den canını verirler hemen şu anda böyle. O kadar hayranların varken, hesabın varken, sen böyle bir kara kuru bir küçük bir kız çocuğu böyle, küle için, bak kalkmışım bu vakitte buraya gelmişim böyle. Senin bir ricam var, ben de Müslüman olacağım da muhtemelen böyle. Peygamber, buyur bakalım, süre bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabi bu Yahudi sözü muhtemelen Peygamber böylece. Tabi Yahudi'nin de sahibi oldu bakalım böyle bak. Bir kelime şehadet Yahudi böyle. Sahibi oldu böyle. Oldu böyle. Dedi ki ya Resulallah sen şahit ol. Köyüm azat ettim. Ya adı sever. Köyüm yapma. Bağışlayan benim misafirim kalacak burada böyle. İzledi gidebilir onu böyle artık. Adı sevmem o şey böyle. Buyurdu. Böyle ahlak. Hocam ahlak sana bakıyorum böyle. İş görmek bir de böyle. İşini görmek bu de böyle. Yardımcı olmak böyle. Her açıdan böyle. Hep bunlar Rabbimizin sevdiği ameller bunlar bu de böyle. Müslümanlara sahip çıkma böyle. Mesela yolda iş atılmış böyle. Bazı arabanın işte böyle. Kamyonetlerden düşer bazen böyle. Bir şey düşer mesela böyle yola. Tabii bunu kimi görür ama kenardan kaçıran başlar uğraşmaz tabii şey önemli. Kimi de görmez böyle. Önde araba vardır. Onu çarpmalı kaz olabilir bu şekilde böylece. İnsan durup şöyle bir kenara çekse arabasında bir tarafa, yan tarafa duramazsa yolda böyle, çekip gelip alsa onu oradan muhtemelen bak, alsa, o kadar büyük sahantına böyle. Bazen kamyonlar yaparlar onu böyle, hafif rampada taş koyar arkasına böyle, kamyonlar böyle, taş koyar böylece. İşte bir işi var, neyse böyle arabasıyla, bir araba ilgilenir bu şekilde böyle, arabasıyla biner ama taş almadan muhtemelen böyle. Kalkması kolay çekip taş yakındırınca böyle. Taş almadan oradan kalkıyor muhtemelen böyle. Bak o ne oldu? Onun zararı oldu muhtemelen bak böyle. Bir alsın taşı oradan alsın böylece insana faydası oldu muhtemelen böyle. Faydası böyle. Yani sevaplar çok muhtemelen böyle. Ama ne gerekiyor? Önce insanı iyi görmek, karşı görmek böyle. İyi görmek, kendini kusurlu görmek, kendini böyle. Sonra altı gün olmak gerekiyor sonra böylece. Şimdi bu Yavaş Hazretleri öyle insanlar var ki bunlar hayırların önderleri, hayır da böyle. Hele koşarak bunlar böyle. Hasta yardım eder, işte zayıf yardım eder, işte cenazesine gider, baş salına gider, baş tesliye gider, artıya bileyim. Eline ne geliyorsa bir yapayım bir şeye bakan da böyle böyle. Bakan böyle böyle. Bunlar şerri kapalı bunlar böyle bunlar. Megali şerri, şerri kapalı böyle. Kilit yani megali bu. Şerri kapalı bu, kilit bunlar böylece. Elinden dilin kadar şerri gelmez muhtemelen böyle. Gelmez böyle. Yine bir nasen, nasen yine öyle insanlar var ki ya, şerri, şerri açık. Yani şer önce şerde böyle. Her şerde böyle. Kavgada o, dövüşte o, sevmede o, artık her tek pişti bunlar böyle böyle. Her şey başladı böyle böyle böyle. Yani onu gören, zaten bunlar bilinir muhtemelen, aman dokunma derler böyle. Bir belasından kaç anlar değil mi muhtemelen böyle böyle. Öyle insan var diye bir dokunsan, başta olacak bela muhtemelen böyle. Yol meselesinden mesela, haklı bile olsan böyle, öyle alır, el silah varsa böyle, tahta adam vururum derler böyle. Bir anda bir anda böyle. Öyle insan var diye Peygamber buyuruyor, şerde öncü, açmadı yani. Her şeyde böyle. İçki onda, kumar onda, ahlaksızlık onda, kavga onda, gürültü onda böyle. Komşusuna geçinemez, arkadaşına geçinemez böyle. Her biçik kendisine böyle. Megali hayrı, el hayrı gelmez ama böyle. Fetuba. Ne mutlu. Ne mutlu. Limen ceallahu mühatiyel hayrı. Ala yedeyhi. Ne mutlu şu kimseye ki Allah ona hayra vesile kurmuştur onun elinde böyle. Ona bir akşam hayra Allah'ın sebep kurmuştur derler. Ne mutlu o kimseye bak. Fe tuba. Tuba bir anlamı cennette ağaç vardır. Tuba ağacı diye derler. Cennet kapsayan böyle. Tuba ağacı böyle. Diyor Yunus Emre san tuba dalları. Kur'an okuyan dillere böyle. Tuba dalları böylece. Bütün cennet kapsayan ağaç böyle. O yüzden tuğba ağacıdır. Bir anlamda bunun ne mutlu. Ne mutlu o kimseye böyle. Allah onu eliyle hayırlığına yaratır. Ona vesile oluyor böyle böyle. Mesela bir erinecek mesela. Öbürü ne yapar değil mi? Araya girer bozma çalışır. Mesela. Araya girer. Tam iş olurken böyle. Ama bu sabah muhtemelen. Oraya gider, buraya gider böyle, kötüler mötüler, bozmaya çalışmaktır herhalde. Öbürü de yapmaya çalışmaktır herhalde böyle, böyle. Hatta mesela karı arasında böyle, gelin kaynı arasında, muhtemelen böyle. Geline bir şey söyler, kaynı bir şey söyler muhtemelen böyle, böyle. Ara bozma böyle, böyle. Peygamber ne mutlu kimseye ki, Allah onu hayra vesile kılmıştır muhtemelen. Onun eliyle, hayrola belirleyeceğim. Ve veylün, ve veyl olsun, yazıklar olsun böyle. Veyl iki anlama geliyor. Biri yuh olsun yani yazıklar olsun böyle. Bir de veyl derisi var cehennemde o da. Veyl deryası var, derya. Deniz yani böyle. Ama su mu? Su. Nasıl ama? Kaynıyor da böyle. Fokur, fokur, fokur kaynıyor böyle. Kaynarken ses çıkıyor böyle. Biliyorsunuz kaynarken ses çıkarıyor, şu uğultu yapar mı derler böyle. Yani bir demlikte çayı, suyu bile başlayıp kanamaya bir uğultu girer mesela böylece. Çünkü bir deniz böyle böyle. Kaynıyor böyle, uğultu böyle, uğultu girer böylece bir buharı böyle. Benim işte Allah korusun, işte onu azap verir muhtemelen böyle. Biraz sonra namaz kılmadan azabı orada muhtemelen böyle. Namaz kılmadan Allah korusun, o da azap verir böyle. Bir gün birisinin amcası ölmüş. Rahmetli amcası olmuş böylece. Çok amcasını severmiş. Onun ilim tamizde ölmüş zamanı. Çok amcasını severmiş. Allah çok dua ediyor, yalvarır Mevlamıza. Ne olur Rabbim amcamı bana gösteriyor yandırıyor böyle. Acaba rahat mı o alemde? Merak ediyor. Daha yani körpe yani yeni dişkin bir şeymiş kendisi böyle. Hemen tabii göremiyor ama her aşama okuyor, yolda yalvarıyor. Bir gelir arasında görüyor amcasını muhtemelen ama Veyl deryasında. Sonra uğultu böyle. Yani gök gürlemişler falan böyle. Böyle uğultu böyle. Pis buharlar böyle. Şey buharlar işte böyle. Anlısı onun içerisinde baş yukarıda böyle ama. Baş yukarıda orada. Amca amca! Sen nasıl mı dayanırsın buraya? Ne suçun var senin böyle? Ah yeğenim, ah yavrum böyle diye. Ben tabi tam kılmazdım böyle böyle. Tam kılmazdım diye. İşte arada böyle kılım için diyor. Başı yukarıda benim böyle diyor. Ama nasıl dayanıyorsun sen buna? Yavrum dayın benim altına dayın diyor bak. Hiç namaz kılmama benim altına benim var bak. İşte altına böyle benim var yani. Yani bilhassa namaz mı namaz mı? Namaz mı bana böyle, böyle. Allah korusun böyle yani. Yani 3-5 gün hayatı işlemi tören böyle. Dünya menfaatı için böyle. İşin bozulmasın, müşteri kaçmasın, işte şu olmasın, bu olmasın diye böyle. Kim içki yüzünden, kimi tembellikten, tekasülden, her neyse diye böyle, üşenmeden böyle böyle. Yani inandığı halde, Müslüman inandığı halde, ama üşenen kişi Allah korusun, deryada yanacak onları, deryada yanacak Allah korusun böyle. Bu Peygamber Hazretleri, وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مِنْفَاتِكَ الشَّرِ عَلَيْهِمْ O kimseye veyl olsun ki, yazıklı olsun kimseye ki, onun eliyle hep şey öndürüp yapar, şeylere koşanmıdır. Hep şeylere koşanmıdır hem böyle. Yani o girdiği bir yerde, bu da fide çıkarmıdır hem böyle. Fide çıkar böyle. Havayı bozar hem böyle. Yani otobüse bir kişi olsun, hatta hac yolunda, uçakta, otelde, öyle bir kişi olsun, yani bir kişi olur baktığında herhalde şarj edilir ki muhtemelen böyle. Gidiyor. Yani bir kişi olsun böyle havayı bozuyor muhtemelen böyle. Ona kızar. Eren basın şöyle yaptım böyle yaptım. Tavaf da muhtemelen. Emin olma ben gözünü gördüm muhtemelen. Kabe'nin yanında kavga eden kişi gördüm. Hem yumdum da böyle. Ağzımda da böyle. Yumken böyle. Taktım böyle. Ayrıca bunu zannediyorum. Kabe'nin yanında muhtemelen. Niye tavaf ediyor? Tavaf ediyor. Demiş ya. Ne ayağına basmış mı var be? Allah aşkına. Hakikaten böyle. Yani şer insan böyle muhtemelen böyle. Bak. Yani tavaf geliyor. Yok ayağına bastı. Yok omuzuma gitti. Yok şunu yaptı. Bunu yaptı böylece. Yani işi gücü hep şer, hep şer muhtemelen böyle. Onu beğenmez, bunu beğenmez bu şekilde. Hep şer bu şekilde. İşte Peygamber'e ne yazık onlara. Yazık onlara böyle. Şimdi her insanın gönlünde, yani kalp iki tarafında iki varlık var, manevi. Biri sağ kalbinin kapakçı yanında melek vardır muhtemelen böyle. Melek böyle. Sol tarafında iblis için bir şeytan vardır böyle. İblis kendi tabi değil de adamları böyle. Bir şeytan vardır muhtemelen böyle. İblis bütün şeytanın başı o muhtemelen böyle. O bir adada oturur. Adada durur. Makam var şey. Orada durur böylece. Onda o yönlendirir böyle. Hepsini bunlara bir şey yapıyor. Böyle. Sen şu an mı giderim böyle böyle. Şimdi her insana kalbini atıver. Her insana kalbinde kalbinin sağ tarafında melek muhtemelen. Sonu da şeytan vardır böylece. Melek ne yapar? Hep insana iyiliği emreder muhtemelen böyle. Bak vakit gelin abdestini alsan şimdi namaza kılsan, mesela birisine kızmış değil mi? Ya aferin boş ver be. Geçene gider muhtemelen böyle. Geçene gider muhtemelen böyle. Bir, Allah da şöyle buyuruyor muhteremler. İnsanlara diyor kötü sözleri de böyle, ağzına çıkan bir yerdir. Havaya karışır, kalbi gider muhtemelen böyle bak. Ağzına çıkan bir yer, rüzgar böyle, ağzından böyle. Gerçekten gırtlağa dokunuyor. Değil mi? Sesler var böyle. Onlar çarpıyor bir şey böyle. Ses çıkıyor bir şekilde. Ama ağzından çıktı mı bir yer. Böyle. Karışıyor gidiyor muhtemelen böyle. Böyle demiş bana. Tamam bitti orada. Eşit o giz geç işte böyle. Şimdi melek insan hep iyiliği fısıldar muhtemelen böyle. İlham. İnsan bunu duyar mı? Duyar ama herkes duyar muhtemelen böyle. Yani duymak için evli olmak şart değil muhtemelen böyle. İnsan biraz kalbi temizse, kalbi temiz insan böyle, ya da insan duyarlı yapılıysa böyle, ya yani kaba değil, haşin değil böyle, sert değil mizacı böyle. yumuşak tabiatlı, iyi bir kendisine böylece. Bu şekilde bir insan böylece, onu duyar muhtemelen böyle. Derler ki gönlüme doğdu. İşte o melek konuşur aslında böyle, onu gönül kulağı duyar ama bu duyar muhtemelen böyle. Onu gönül kalp kulağını duyar, kişi bunu duyar bu şekilde böylece. Her insan bunu fark eder ama bunu anlamaz doğduğunu böyle. İnsanın yapısı yumuşak, ahlakı güzel böyle, senin kanlıdır, iyi huyludur, o bunu duyar muhtemelen böyle böyle. Soluğu şeytan muhtemelen, o da hep kötülüğü muhtemelenler. Mesela benim kızım böyle, bak şöyle yap böyle, şunu da yap, bunu da yap, bir tekme vur, eline vur, bak şöyle yap, böyle yap. İşi bilirsin muhtemelen böyle böyle. Yani yaksın, yıksın, aileyi yıksın. Böyle şey, onu yapma bu şekilde. Şimdi mesela bu burada kalpte muhteremler. Kalp hangisine meylederse onu duyar muhteremler. O var muhterem şey böyle. İki kişi konuşurken böyle öyle. Konuşurken böyle. Bir evliya diyelim. Bir yerde kötü bir insan böyle şey. Şimdi bir kişi birini dinlerken öldürmez muhteremler böyle. Eğer bir insanın kalbinde bak bir insanın çok umurum. Bir insanın kalbinde meleklik sıfatlı özelliği fazlaysa, meleklik sıfatlı. Her insan bu arada böyle. Şeytan da melekler böyle. Bir insanın kalbinde eğer meleklik sıfatı özelliği üstünse kalbinde böyle, yine meleksel yapısı varsa böyle. Nedir bu? Yumuşak tabiatlı, iyi ahlaklı, kimseye zarar gelmeyen dilinden böyle. Bu kimsenin böyle bu hali güzelse ne yapar? O kişinin kalbi meleğe meyleder muhteremler. Ona yönelir, onu sever, onda dost olur. Görmez ama o dostları böyle. Melekten daha çok yaradılır var böyle. Kimin de kalbinde şeytanlık sıfatı fazla ise, vurma, kırma, dövme, bağırma, şunlar, bunlar, ahlaksızlık, çalma, çırpma böyle, yalan, gıybet mesleği böyle, şeytan sıfatı fazla ise o da ne yapar? O emretten hoşlanmadım sen vermesin, hoşlanmadım. O da şeytan diye Allah korusun böylece. O kişinin yapan şeytan alır muhtemelen böyle avucuna, onu da Allah korusun muhtemelen böyle. İki arkadaş olmuştu. İki arkadaş. İkisi de alnı silik, insanlar böyle, ikisi de böyle. Alnı silik görmeyen, abdest almak istedim, ikisi de böyle. İkisi de bir şeytanı var bunlar böyle. Şimdi bunu beraber olunca devamlı böyle iki şeytan onun arkadaşı olmuş birbirine. Al şeytan da bunda. Akramış bir şeytan böyle. İki şeytan onun arkadaşı bunlar böyle. Beraberler ama rahat böyle. Namaz yok. Abdül yok. Yalan var, gıybet var, şu var bu şeyle. O şeytan rahat mı tamam böyle. Şeytan böylece. Derken bunun biri ölüyor. Yani aniden bir ölüyor. Ölünce bu gidişini iblise tekmin veriyor. Efendim işte beni falan göndermiştim şu kadar süre önce. O şu anda öldü şimdi, buraya geldim. Nasıl öldü? İşte imansı gitti böyle, dinsi imansı gitti bu şekilde. Oh tamam. Bu ne oldu? Terfi etmiş tabii böyle. Kremli olsun diye yapar. Demiş ki bunu elif buna, şimdi sana da seni iyi bir insana vereceğim. Sen bu işi başarırsın. Oraya versin böyle. Nereye işte falan memlekete, falan kıtada, falan İşte ülkede plan kişi var, git bak onu ver şimdi böyle. O git bak ona böyle. Oraya geliyor, ooo bakıyor adam tam İslam mı? Müslüman. Her tarafı Müslüman mı? Yalanı yok, her şeyin besmelesi, evinizin besmelesi böyle, abdesti yere batmaz, namazında iyi halaklı ve kimsenin karıncaya istemez bu şekilde böylece. O kadar uğraşıyor muhtemelenler, başlar böyle, kahriyor tabii. Boşaltı yok, dinlemiyor muhtemelen. Hep onlar uğraşıyor böylece. Bir de aç kalıyor muhtemelen. Niye aç kalıyor? Şimdi insan bir şey yerken eğer besmez yer, şeytan onlar yiyor muhtemelen böyle. Bir de böyle. Şeytan nasıl yer bunu? Lokma lokma mı? Yok. Özünü yer muhtemelen. Cinler şeytan. Özünü yer bunlar böyle. Özünü böyle. Mesela vitamin neyse böyle, onu özünü alır muhtemelen. Emel suyunu bulur muhtemelen. Şimdi bu tabi su alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah böyle. Bir elma yiyecek. Eli alayım, eli besmele alıyor böyle. Besmele kese, İslam'ın altı tamtan böyle. Sofa oturuyor besmele besmele. Hatta arada yine besmele besmele besmele. Aç kalıyor şeytanı, aç kalıyor hatta. Su işeyim aç kalıyor bu şekilde. Tabii zayıf oluyor, artık beli bükülüyor, kuru kemik kalıyor. Aradan 5-10 sene geçmiş, eski arkadaşına karşılaştığı bir yerde. Eski şeytanla karşılaştığından böyle. Bakıyor şeytan, Allah, ya ben tanıyorum ama sen kimsin? İşte ben filan filan var ya böyle, arkadaşım böyle, onu orada gördüm ben diyor. Peki ne oldu sana böyle diyor, baksana. Sonra ben gürbüzdüm böyle diyor, güçlüyüm o zaman sen, ne oldu sana böyle diyor. Aman diyor, sorma böyle. Ölüm insan düşün mü ki diyor böyle diyor. Yatı oturuyor besmele, yatı besmele diyor böyle. Kalkar besmele diyor böyle. Su içer besmele, ekmek yer su içer, evden çıkar besmele, eve girer besmele böyle diyor ya. Ben aşkım su kaldım bir şeyle böyle, bu hale geldim böyle muhtemelen böyle. Şimdi, şeytandan korumak için bir de buna dikkat gerekiyor muhtemelen böyle. Besmele-i Şerif, 19 harflarından böyle. Besmele dikkat etmek gerekiyor buna böylece. Demek elden geldiği kadar her işimizde, her işin başında Besmele-i Şerif muhtemelen böyle. Evden çıkıp eve girerken böyle, sobada otururken, yemek yerken böyle, su içerken böyle, az çok böyle, çay içerken, kahve içerken böyle, ne gerekiyor? Başına böyle, hiç olmazsa bir defa besmele işleyelim. Besmele işleyelim, herkes bunlara böyle. Bir de en özlü bir çekme gerekiyor. O da Allah'a özel sığırma oluyor şeytandan. Sığırma böyle. Allah hepimiz inşallah, onun için korusun inşallah, Mevlam inşallah muhtemelen der. Lillahi Teala Fatiha.